yatsı namazı, yatsı namazının farzını kılıp selam verdikten sonra Allahümme enteselam ve minkeselam tebarek de ya zel celal vel ikram dedikten sonra eller yukarı kaldırılıp Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tuncina biha min cemi'il ehvali vel afat ve tekzi lena biha cemi'il hacat ve tuzahhiruna biha min cemi'il seyyiat ve terfa'una biha indeke a'la derecat ve tubelliguna biha aksal gayat min cemi'il hayrat fil hayati ve ba'del memat amin ya mucibet da'avat velhamdülillahi rabbil alemin. Yatsı namazının son sünneti ve salat-ı vitir kılındıktan sonra her namaz sonunda olduğu gibi Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber kelimeleri 33'er defa tekrar edilir. Sonunda duadan sonra bir kere fa'lem ennehu denir ve arkasından 33 defa la ilahe illallah çekilir. Akabinde Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah ve melaiketehu yusallun alen nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima lebbeyk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi aledi kulli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethira. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi aledi kulli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethira. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi aledi kulli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethiran kethira. Salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammedin ve ala cemi'il enbiyai vel murselin ve ala ali kullin ve sahbi kullin ecma'ina amin velhamdülillahi rabbil alemin. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya emine vahiyillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi bi'ale devrakil eşcar ve emvacil bihar ve kataratil emtar ve affirlena ve arhamna ve altuf bina ve bi üstadina Sayyidin Nusr radıyallahu anh ve valideyna ve bi talebeti vesailin nur sadıkin. Ya ilahena bi kulli salatin minha eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Cemin ya Allah, ya Karib ya Allah, ya Mucib ya Allah, ya Habib ya Allah, ya Rauf ya Allah, ya Atuf ya Allah, ya Ma'ruf ya Allah, ya Latif ya Allah, ya Azim ya Allah, ya Hannan ya Allah, ya Mennan ya Allah, ya Deyyan ya Allah, ya Subhan ya Allah, ya Eman ya Allah, ya Burhan ya Allah, ya Sultan ya Allah, ya Müstean ya Allah, ya Muhsin ya Allah, ya Müteal ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Allah, ya Kerim ya Allah, ya Mecid ya Allah, ya Ferd ya Allah, ya Vitr ya Allah, ya Ahad ya Allah, ya Samed ya Allah, ya Mahmud ya Allah, ya Sadık el-Va'd ya Allah, ya Ali ya Allah, ya Gani ya Allah, ya Şafi ya Allah, ya Kafi ya Allah, ya Muafi ya Allah, ya Baki ya Allah, ya Hadi ya Allah, ya Kadir ya Allah, ya Satir ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar ya Allah, ya Fettah ya Allah. Ya Rabbi semavati vel ardı ya zel celal vel ikram, eselike bi hakkı hadil esma'i kulliha en tusalli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. وارحم محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. ربنا إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.